شده که از من تو کنار گرفتی. اکنون جانا چه شده که از من تو کنار گرفتی. ترک جور و جفا کنم، گفتی دیگر دل تو را از دست غم رها کنم. اکنون جانا چه شده که از من تو کنار گرفتی. اکنون جانا چه شده که از من تو کنار گرفتی. گفتی با تو وفا کنم، ترک جور و جفا کنم. گفتی دیگر دل تو را از دست غم رها کنم. اکنون جانا چه شده که از من تو کنار گرفتی. اکنون جانا چه شده که از من تو کنار گرفتی. Thank you. محبت دوست که زندگانی او در حالات بودن او محبت دوست که زندگانی او در حالات بودن او چه دوست پسندد به جای دوست نکوست Oh! پدر برد سر بالایی. دلم ز دست به در برد سر بالایی. خلاف عادت آن سرها که بر لب جوست، که تو بینی مراد خود خواهد، مراد خاطر سعدی، مراد خاطر سعدی، مراد خاطر اوست. عزیز من. چه شده که از من تو کنار گرفتی؟